chibe weka mitungi na shisha kiwanapenda kubani maisha yenyewe tunaishi na kuisha maisha yenyewe tunaishi na kuisha kumaanisha nini popa champagne weka mitungi na shisha maisha yenyewe tunaishi na kuisha maisha yenyewe tunaishi na kuisha punguza uziriasi maisha taki uziriasi punguza usiriasi cause maisha taki usiriasi punguza usiriasi maisha taki usiriasi punguza usiriasi cause maisha taki usiriasi we wapi ulisikia pesa ina numero ila nachojua kwamba pesa ina uzaro ipo vita kubwa ina ututesa mapenzi na do ila kwangu pesa yo mapenzi kwenda oh. Nenda banunua bia mbili moja mpe DJ ya konge ya koro Asikwambia kutoka weekendi zambi achana na uyo mwanga kakonge ya koro Mabende kalile inakupa stressi temana nayo bana usiumize ro Kibata kirogo toka na marafiki ujichanganye uisafishe ro Punguza usiriasi maisha taki usiriasi Punguza usiriasi cause maisha taki usiriasi Punguza usiriasi maisha taki usiriasi Punguza usiriasi cause maisha taki usiriasi Take it easy, pop a champagne Weka mitungi na shisha Maisha yenyewe tunaishi na kuisha Maisha yenyewe tunaishi na Unavizaka kwa shida ukipata washauri kibao Wezi shindana na usta nalizigi zao Hizi kwenye ndoto zako wachie zao Chukua msini zako wachie zao Nenda banunua bia mbili moja mpe DJ ya konge ya koro Aliyekwambia kutoka weekendi zambia chana na uyo mwanga kakonge ya koro Kama unabebe kalila na kupa stress Temana na yobana usiumize roho Ukipata kinogo toka na marafiki Ujichanganye usiumize roho Punguza usiriasi Maisha taki usiriasi Punguza usiriasi Cause maisha taki usiriasi Punguza usiriasi Maisha taki usiriasi Punguza usiriasi Cause maisha taki usiriasi Take it easy, pop my champagne Weka mitungi na shisha Maisha yenyewe tunaishi na kuisha Maisha yenyewe tunaishi na kuisha Kumaanisha nini? Pop a champagne Weka mitungi na shisha Maisha yenyewe tunaishi na kuisha